पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के विस्मय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। अस्मादात्मना एवं एव अस्मादात्मना सर्वे प्राणा सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, इस वाक्य के ऊपर विचार है। आत्मा कौन है? पहले जीवात्मा बाद ने कहा, विज्ञानमय बाद ने कहा, सुषुप्ति में विज्ञानमय आत्मा था तो उसी से ही उत्पन्न है सारे जगत, किंतु ईश्वर बाद ने खंडन कर दिया, नहीं जीव से जगत की सृष्टि मानना ठीक नहीं, ईश्वर से जगत की सृष्टि होती है, ऐसा कहा। अब किंतु जीव ईश्वर का भेद मानते हैं, ये भेद मानते हैं, औपाधि भेद में वास्तविक भेद मानते हैं। सिद्धांत का भेद नहीं, अभेद है, ये ईश्वर बोलते हैं वही जीव, जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं, अभेद है। घटाकाश मठाकाश महाकाश तीन आकाश एक साथ देखना, मठ का घेरा लगा तो मठाकाश नाम मिल गया, आकाश पहले ही है वहां, घट का घेरा लग गया तो घटाकाश नाम मिल गया, किंतु एक ही है वो। विचार दृष्टि से देखने से आकाश में भेद नहीं है, उपाधि में भेद है, उपहित में भेद नहीं है, भेद नहीं होता। अगर आपको एक देखना चाहते हैं, घट और मठ को तोड़ दो आप, फिर आकाश आकाश पहले भी आकाश अभी भी आकाश, तो जीवात्मा परमात्मा में औपाधिक भेद वास्तविक भेद नहीं, किंतु द्वैतवादी लोग वास्तविक भेद मानते हैं, यही है अद्वैतवाद और द्वैतवाद में इतने भेद है। तो सिद्धांत का दोनों में एकता ही है, वह आत्मा माने वही है, आत्मा से जगत की उत्पत्ति बताया। पूर्व पक्ष ने कहा अगर जीवात्मा परमात्मा को ऐक्य मानेंगे तो क्या होगा, परमात्मा तो संसारी बन जाएगा, क्यों, संसारी से अभिन्न परमात्मा संसारी, और जीवात्मा यदि परमात्मा हो गया, परमात्मा से अभिन्न असंसारी से अभिन्न संसारी अभिन्न होगा, अभिन्न है तो फिर वो उसके लिए उपदेश व्यर्थ होगा, परमात्मा पहले है तो क्या उपदेश करना उसको, ये बताइए। तो एक देशी ने कुछ मामला सुलझाने के चक्कर किया, भेदाभेदवाद लिया जाए, एक देशी ने कहा विज्ञानात्मा कैसा है, भेद भी है, भिन्न भी है, अभिन्न भी है, भिन्न पक्ष को लेकर के भेद पक्ष को लेकर के उपदेश सार्थक हो जाएगा, और अभिन्न पक्ष को लेकर के असंसारी हो जाएगा, परमात्मा रूपी हो जाएगा, भेद सहिष्णु अभेद जिसको बोलते हैं ऐसा। तो सिद्धांत ने कहा यदि भेदाभेद मानते हैं, मैंने परमात्मा का भेद अंश को लेकर के संसारी मानते हैं, मैंने विकार मानते हैं यदि जीव को, उस स्थिति में तीन गति हो सकती है जीव को। जैसे पृथ्वी अनेक द्रव्यों का समूह है, अनेक माने अवयवों का समूह है पृथ्वी, उसमें से एक समुदाय पृथ्वी से अलग हो गया, विकार हो गया, घट बन गया, उसी प्रकार अनेक द्रव्यों का समूह जो परमात्मा होगा उसमें से जीव निकल गया, ऐसा एक पक्ष हो सकता है माने विकार, जैसे पृथ्वी का विकार घट हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा एक अनेक द्रव्यों का समूह रूप होगा और उससे जीव निकला, जैसे पृथ्वी से घट निकलना, एक तो एक होगा माने एक माने भेदा भेद भेद मानने पर, विकार मानने पर एक हो सकता है। अब आगे कहेंगे ये हो नहीं पाएगा, खंडन करेंगे सिद्धांत। दूसरी एक गति हो सकती है, नहीं निकल के बाहर नहीं आया, घर पृथ्वी से घट बाहर होना जैसा नहीं हुआ वो, कि जैसे पृथ्वी का एक देश में, पृथ्वी सारे पृथ्वी एक देश में ऊसर भूमि हो जाती है, फसल नहीं होता जिसमें, ऊसर भूमि बन जाती है, एक देश बिगड़ जाता है, वहीं है निकलना नहीं, जैसे पृथ्वी से घट निकला ऐसा नहीं, विकृत नहीं, एक देश विकृत हो गया वहीं पर, ऐसा मानना है माने परमा ये जीवात्मा को परमात्मा से भेद मानने पर परमात्मा के एक अंश बिगड़ गया ऐसा मानना है, अथवा परमात्मा से निकलकर बाहर हुआ घट पृथ्वी से घट बाहर निकलता ऐसा मानना है, अथवा परमात्मा पूरा बिगड़ गया और जीव बन गया ऐसा मानना है। सर्व परिणाम जैसे दूध का दही, वैसे परमात्मा रहा ही नहीं, परमात्मा पूरा बिगड़ गया जीव बन गया ऐसा मानना है। तीनों पक्षों में दोष है कहेंगे, मान विकार पक्ष में तीन गति होगी, तीन में तीनों घटेगा नहीं, सिद्धांत ये बोलना चाह रहे हैं। पहले दिखा रहे हैं तीनों पक्ष दिखाते हैं सिद्धांत दिखाते तत्र विज्ञानात्मनो विकार पक्षे यथागत है कहा। मान विज्ञानात्मा मैंने जीवात्मा को परमात्मा का विकार मानने पर जैसे पृथ्वी से विकृत होता है घट होता है उसी प्रकार मानने पर ये तीन गतियां हो सकती है, तीन मार्ग हो सकता है, कैसा हो सकता है फिर आगे तीनों नहीं होगा बोलेंगे तीन है ऐसा। पृथ्वी द्रव्यवत, जैसे पृथ्वी एक द्रव्य है अनेक परमाणु पुंज है वहां, एक नहीं पृथ्वी हम एक बोलते हैं समुदाय एक है क्योंकि समुदाय अनेक है यहां अनेक मिलकर के एक पृथ्वी बना है। इसी प्रकार पृथ्वी द्रव्य के समान परमात्मा को भी एक द्रव्य मानना पड़ेगा, अनेक द्रव्यों का पुंज मानना पड़ेगा क्योंकि वहां से जीव निकलने के लिए परमात्मा में अनेकता माननी पड़ेगी, अनेक में से एक निकला ऐसा मानना पड़ेगा। पृथ्वी द्रव्यवत ये दृष्टांत है, जैसे पृथ्वी एक द्रव्य है उसी प्रकार अनेक द्रव्य समाहारस्य सावयवस्य, अनेक द्रव्यों का जो समाहार होगा समुदाय होगा सावयव होगा परमात्मा, परमात्मा जैसे पृथ्वी अनेक परमाणु पुंज से बनी हुई है अनेक द्रव्यों का संहार है यह, इसी प्रकार परमात्मा भी सावयव होगा अनेक द्रव्यों का संहार होगा क्योंकि जीव वहां से निकलना है इसके लिए परमात्मा को सावयव मानना पड़ेगा और पर एक द्रव्य विशेष मानना पड़ेगा, अनेक द्रव्यों का समुदाय मानना पड़ेगा उसको। इससे एक देश परिणाम हो विज्ञानात्मा यही पक्ष होगा कि उसका एक देश में परिणाम हो गया, पूरा परमात्मा बिगड़ा नहीं एक देश से, जैसे पृथ्वी से घट निकलता है उस प्रकार परमात्मा से जीव निकला ऐसा पक्ष है ये प्रथम पक्ष। तो घटाधिवाद जैसे पृथ्वी से घट होता है, पृथ्वी अनेक द्रव्यों का समूह है उसमें से एक घट अलग हो जाता है, इस प्रकार जीव अलग हो गया परमात्मा से ऐसा मानना है माने विकार पक्ष में एक एक पक्ष ये। अथवा दूसरा पक्ष पूर्व संस्थान अवस्थस्य परस्य एक देशो विक्रियते, अच्छा पूर्व अवस्था में रहते हुए ही एक देश बाहर नहीं आना, पूर्व अवस्था में जैसे जैसे ऊसर भूमि होती है वो भूमि ही है, भूमि से अतिरिक्त नहीं भूमि है वो अतिरिक्त नहीं है, उसका एक देश बिगड़ जाना। अथवा शरीर में जैसे लोम के सारी होते हैं विकार प्राप्त हो जाते हैं शरीर का एक देश है ये, इस प्रकार पूर्व संस्थान अवस्थस्य वा, अथवा एक पक्ष होने के बाद दूसरा पक्ष पूर्व संस्थान में स्थित होता हुआ जैसा है वैसा ही है, जैसे पृथ्वी एक ही होते हुए एक देश में बिगड़ जाती है ऊसर भूमि हो जाती है, इस प्रकार परस्य एक देशों विकृत है परमात्मा का एक देश विकार मानना जीव को, जैसे परमात्मा व्यापक है उसका एक देश एक कोना बिगड़ गया ऐसा मानना विकृत। जैसे दृष्टांत केश ऊसराधिवत, जैसे केश होता है शरीर का एक देश है जैसे वो बिगड़ जाता है विकृत हो जाता है इस प्रकार मानना, अथवा ऊसर भूमि पृथ्वी का एक देश है वो घट जैसा निकलना नहीं पृथ्वी का एक देश, इस प्रकार जीव भी परमात्मा का एक देश में विकृत हो गया ऐसा मानना दूसरा एक दूसरी गति। तीसरी गति सर्वैव वा परिणमेत, अथवा पूरा परमात्मा का परिणाम होगा जीव विज्ञानात्मा, पूरा परमात्मा जैसे दूध का दही बन जाता है इस प्रकार पूरा परमात्मा बिगड़ जाना और जीव बन जाना, ये तीनों में से क्या कहना चाहते हो विकारवादी को पूछते हैं सिद्धांती। आगे सिद्धांती एक एक करके खंडन करेंगे, तीनों नहीं बन सकता ये बोलना है। एक सर्वैव वा परिणमेत क्षीरादिवत, जैसे दूध का दही दूध पूरा बिगड़ करके नहीं बनता है ना, इस प्रकार परमात्मा पूरे विकृत होकर के परिणाम होकर के जीव बनना है। तो प्रथम पक्ष का खंडन करते हैं पहला, पहले एक नंबर टिप्पणी थे यहां पूर्व संस्थान अवस्थस्य भी कहा था अनुपमर्दित पूर्वावस्थस्य, यह कहा पहले अवस्था को उपमर्दन किए बिना बिगाड़े बिना जैसे पूर्वावस्था उसी के रहते हुए एक देश बिगड़ जाना, घट बनने के लिए तो पृथ्वी को बिगाड़ करके घट बना ऐसा नहीं, दूसरा दृष्टांत है पूर्व अवस्था में रहते हुए एक कोना बिगड़ जाना जैसे ऊसर भूमि है पृथ्वी का एक देश है ये वाला। अगर तत्र पहले वाला का पक्ष का खंडन करते हैं माने जैसे पृथ्वी द्रव्य से घट निकलना होता है इस प्रकार परमात्मा अनेक द्रव्यों का पुंज है समाहार है उससे जीव निकला ऐसा मानने में दोष देते हैं, ये प्रथम पक्ष का खंडन शुरू करते हैं। तत्र तीन पक्षों में से तीन पक्ष रख दिया तीन गतियां बताई, अब कहते हैं एक एक करके खंडन करते हैं। तत्र तो तीनों में से त्रिशु मध्य यही है समान जाति या जातीय अनेक द्रव्य समूह से कश्चित द्रव्य विशेषो विज्ञानात्मक प्रतिपद्यते। यदा जब ऐसे यदा माने जब ऐसा माना जाता है कब समान जातीय अनेक द्रव्य समूह से समान जाति वाला अनेक द्रव्यों का समूह है जैसे पृथ्वी समान जाति अनेक द्रव्यों का समूह होते अनेक परमाणु का समूह होती है इसी प्रकार परमात्मा को समान जाति वाला अनेक द्रव्यों का समूह जो परमात्मा होगा उसका द्रव्य समूह से वो द्रव्य समूह जो होगा परमात्मा उसका कश्चित द्रव्य विशेषो कुछ द्रव्य विशेष जैसे पृथ्वी से एक द्रव्य विशेष हो जाता है घट इस प्रकार कश्चित द्रव्य विशेषो विज्ञानवत्व प्रतिपद्यते विज्ञानात्मक प्राप्त हो जाता है उस स्थिति में यही होगा। जब ऐसा माना जाए विज्ञानात्मा परमात्मा का माने कुछ अंश विशेष है ऐसा माना जाए तो तदाच समान जातीयत्वाद समान जाति वाला हो गया परमात्मा जो जाति ये भी एक जाति एक ही जाति का समाहार होगा वो समान जातीयत्वाद एकत्व उपचरित में फिर तत्वमसी आदि के द्वारा जो एकत्व बताया जाएगा गौण मानना पड़ेगा उसको क्यों जो अनेक व्यक्ति का जो समूह होता है वो एक तो माना जाता समूह को एक माना जाता है किंतु मुख्य नहीं होता वो एक व्यक्ति में जो एकत्व होता है मुख्य होता है और अनेक व्यक्तियों का जो समुदाय होगा समूह को एकत्व मानना गौण होता है वहां अनेक व्यक्ति एक नहीं होता गौण मानना पड़ेगा जो तत्ववशी के द्वारा जो एकत्व का प्रतिपादन करना है वो गौण मानना पड़ेगा स्थिति आएगी मुख्य प्रयोग न होकर गौण प्रयोग कहना पड़ेगा वास्तव में भेद है अवैध कह दिया ऐसा मानना पड़ेगा ये दोष है यही कहते हैं ये कह रहे हैं तत्र तीन पक्षों में से पहला पक्ष जो है जैसे पृथ्वी एक द्रव्य विशेष है अनेक द्रव्यों का समाहार है इसी प्रकार परमात्मा भी अनेक द्रव्यों का समाहार होगा उसमें से उस द्रव्य विशेष निकल गया जैसे पृथ्वी से घट निकलना ऐसा मानने पर एक दोष आएगा। तत्र समान जातिया जातीय अनेक द्रव्य समूह से जो समान जाति वाला अनेक द्रव्यों का जो समुदाय होगा समूह होगा वह कश्चित द्रव्य विशेष विज्ञानात्मक कोई द्रव्य विशेष होकर के बाहर आया वो परमात्मा से मान विज्ञानात्मक प्रतिपद्यते ऐसा मानने पर प्राप्त होता है। तो तदा समान जातीयत्वाद समान जाति होने से समान जाति वाला समाहार हुआ है एकत्व उपचरितम एवं जो एकत्व है वो गौण होगा उपचरित मान गौण मानना पड़ेगा मुख्य नहीं होगा एकत्व न तो परमार्थता मुख्य रूप से एकत्व नहीं बन पाएगा तत्वमसी आदि महावाक्य के द्वारा मुख्य एकत्व हो नहीं पाएगा वास्तव में भेद है एकत्व बोल दिया ऐसा मानना पड़ेगा। जैसे अग्नि बाण वगैरह बोलते हैं ना ये बालक तो अग्नि है बोलते हैं गौण प्रयोग आता है बालक अग्नि नहीं है तेजस्वीपना है इसलिए उसे अग्नि बोल दिया सिंह बाण वगैरह बोलते हैं ये तो शेर है कहते हैं बच्चे को वो तो गौण प्रयोग होता है मुख्य नहीं सिंह शब्द का मुख्य प्रयोग जो जंगल में होने वाला चौपाया है उसमें प्रयोग होता है बच्चे को जो सिंह बोल दिया जाता है उसका कुछ गुण समान धर्म है यहाँ क्रूरत्व सूरत्व ये सूर है ये भी क्रूर है जैसा वो होता है इसलिए इसको सिंह शब्द का प्रयोग करें गौण होता है इसी प्रकार यहां भी गौण मानना पड़ेगा वो दोष आ जाएगा तत्वमसी आदि महावाक्य से एकत्व जो प्रतिपादन है मुख्य नहीं मान सकते गौण मानना पड़ेगा दोष आएगा पहला पक्ष यही है ये कहा। टिप्पणियां हैं दो तीन चार दो कहते समान जाति अनेक द्रव्य समूह से तीन ये दो नंबर का परमात्मा परमात्मा कैसा है समान जाति वाला अनेक द्रव्यों का समूह होगा जिससे जीवात्मा निकलना है जैसे पृथ्वी से घट निकलना है विकृत होना इस प्रकार समान जाति वाला अनेक द्रव्यों का समूह जो परमात्मा होगा परमात्मा समूह से परमात्मा जो समूह है परमात्मा उसका कश्चित द्रव्य विशेषो विज्ञानात्मत्व प्रतिपद्यते कोई द्रव्य विशेष माने एक ही जाति में से कोई द्रव्य विशेष को विज्ञानात्मा कहा जाता है तो ऐसी स्थिति में यदा तब तदाच समान जाति अत्वात जो जो जाति जीव का वही जाति जो जाति परमात्मा का वही जाति वाला है दो व्यक्ति मिलने से जो एकत्व तो माना जाएगा समूह को माना जाएगा गौण हो जाएगा दो व्यक्ति हो गए यही है जातीयत्व एकत्व उपचरितम एवं एकत्व जो होगा गौण होगा ये कहते हैं उपचरितम माने तीन नंबर जीवन का गौणम गौण मानना पड़ेगा एकत्व तत्वमसी के द्वारा जो प्रतिपादित होने वाले एकत्व को गौण मानना पड़ेगा दोष है ये न तो परमार्थतः चार मौला माने मुख्यम मुख्य एकत्व नहीं हो पाएगा ये दोष आएगा तथा जसति सिद्धांत विरोध। ऐसा मानने पर माने समूह को लेकर के एक मानते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? सिद्धांत का विरोध होगा, सभी सिद्धांतों का विरोध है। परमात्मा को अनेक किसी में भी नहीं माना है, सभी वादी परमात्मा को एक ही मानते हैं। अब यहां क्या स्थिति होगी? अनेक द्रव्यों का प्रमुख होगा परमात्मा, उसमें से जैसे पृथ्वी से घट निकलना, ऐसे जीव निकलता हो तो परमात्मा को अनेक मानना पड़ेगा। तो किसी वादी के मत में भी ये मान इष्ट नहीं है परमात्मा को अनेक मानना, सभी वादी जो भी है परमात्मा को एक ही मानते हैं। ठीक है, तथा चति ऐसा मानने पर सिद्धांत विरोध, सर्व सिद्धांत विरोध, सभी सिद्धांत विरोध होगा, ये कहना है। पांच छह की टिप्पणी है, पांच में कहते हैं परस्य मुख्य ऐक्य अनभिगम है, परमात्मा को मुख्य ऐक्य नहीं मानने पर, परमात्मा को मुख्य एक न मानने पर दोष है। सिद्धांत विरोध माने सर्व सिद्धांत विरोध, सारे सिद्धांतों का विरोध होगा, द्वैत अद्वैत जितने बाद है परमात्मा तो एक ही मानते सभी, सबका विरोध होगा। ये दोष प्रथम पक्ष में दोष है, और दूसरे पक्ष में दूसरा दोष देंगे। ठीक है, देखें एतागत इति एक कहा इति एते माने विज्ञानात्मनो विकार पक्षे एतागतय, विज्ञानात्मा को यदि परमात्मा का विकार मानेंगे तो तीन गतियां माननी पड़ेगी, तीन में से कोई एक गति होगी, किन तीनों हो नहीं सकते। एतागतय माने एते पक्षा, ये जो तीन पक्ष है बक्षमाणा आगे कहे जाने वाले तीन पक्ष हैं, यही है संभव, यही हो सकते हैं। न गत्यंतरम, चौथी गति नहीं हो सकती है, ये तीन गति हो सकती है परमात्मा को माने जीवात्मा को परमात्मा को विकार मानने पर तीन धारा निकल सकते हैं, किंतु तीनों हो नहीं पाते और चौथी गति है ही नहीं, ये कहा। यथा पृथ्वी शब्दितम द्रव्यम, जैसे पृथ्वी शब्द से कहा जाता है एक द्रव्य को, एक द्रव्य है जिसको पृथ्वी कहा जाता है। यथा पृथ्वी शब्दितम द्रव्यम, जैसे पृथ्वी शब्द से कहे जाने वाले जो द्रव्य है अनेक अवयव समुदाय है, वो पृथ्वी द्रव्य कैसे अनेक द्रव्यों का समुदाय है, अनेक परमाणु पुंजों का समुदाय है वो पृथ्वी। पृथ्वी एकत्व बुद्धि होती है किंतु पृथ्वी में अनेक परमाणु पुंजों का समुदाय है, पार्थिव परमाणु का पुंज है वो। तो यथा पृथ्वी शब्दितम द्रव्यम, जैसे पृथ्वी शब्द द्रव्य होता है, एक द्रव्य है जिसको पृथ्वी कहते हैं, अनेक अवयव समुदाय, अनेक अवयव का समुदाय है वो पृथ्वी, तथा उसी प्रकार परमात्मा को भी ऐसे मानना पड़ेगा। यदि जीव परमात्मा से निकलता है तो अनेक का समुदाय मानना पड़ेगा, अनेक में से एक निकलेगा ये मानना पड़ेगा। तो तथा उसी प्रकार भूत भौतिक आत्मगान, आत्मा का अनेक द्रव्य समुदाय ये मानना पड़ेगा, परमात्मा को भूत भौतिक स्वरूप जो अनेक द्रव्यों का समुदाय है परमात्मा, ऐसा मानना पड़ेगा। जो भूत और भौतिक कार्य ऐसा स्वरूप परमात्मा को मानना होगा, भूत भौतिक आत्मगान माने भूत भौतिक स्वरूप आत्मा का अनेक द्रव्य समुदाय, अनेक द्रव्यों का समुदाय माने सावयव मानना पड़ेगा परमात्मा को, स्थिति में सावयव परमात्मा ये स्थिति हो जाएगी। जैसे द्रव्य पृथ्वी द्रव्य अनेक द्रव्यों का समुदाय है वो सावयव है, इसी प्रकार परमात्मा को ऐसा मानना पड़ेगा, किंतु ये मानना इष्ट नहीं, ये कहते हैं आगे। तस्य एक देश, उस परमात्मा का एक देश जीवात्मा को मानने पर विकार मानने पर, तस्य एक देश चैतन्य लक्षण, जैसे परमात्मा चेतन उस प्रकार ये भी चेतन, समान जाति होना है, चैतन्य लक्षण तद विकारो जीव, उस परमात्मा का विकार जीव है ऐसा मानने पर। पृथ्वी एक देश मृद विकार घट सरादाधिपत इति एक कल्प, जैसे पृथ्वी का एक देश मिट्टी, पृथ्वी का जो एक देश है ना मिट्टी का जो विकार होता है घट सराब आदि, इस प्रकार एक पक्ष ही है। उसी प्रकार जीवात्मा जैसे परमा पृथ्वी से के जाति वाला ही घट निकलता है दूसरी समान जाति वाला, इस प्रकार ये परमात्मा के समान जाति वाला चेतन जीव निकला, ये पक्ष में क्या होगा? मुख्य एकत्व नहीं हो पाएगा, तत्वमसी आदि के द्वारा जो उपदेश होगा मुख्य एक नहीं होगा, ये दोष आना है। ये एक कल्प माने एक पक्ष ही है, यथा दूसरे पक्ष यह है यथा भूमेर उसरादि देश, भूमि एक ही है उसका एक कोना उसर है, फसल नहीं होता जहां। यथा भूमेर उसरादि देश, जैसे भूमि का उसर देश है, उसर भाग है, एक देश है उसका, पृथ्वी से निकल घट निकलना जैसा नहीं है, वही है एक ही है। तो जीव भी परमात्मा ही है किंतु एक बिगड़ा हुआ एक देश ऐसा माना जाए, दूसरा पक्ष यही हुआ है। यथा भूमेर ऊसरादि देशो नख केश आविर्भाव पुरुष से, अथवा ये जो शरीर में नख और केश होते हैं, शरीर का ही एक देश है वो, नख हो चाहे केश हो, ये दोनों दृष्टांत है, विकार है जैसे विकार है, तथा उसी प्रकार अवयवी न परस्य, जो अवयवी होगा परमात्मा क्या होगा, उसका जीव होगा अवयव होगा, यही होगा अवयवी न परम परस्य एक देश विकार हो जीव इति द्वितीय कल्प, उसी का एक देश का विकृत हो जाना ये जीव है, ये दूसरा पक्ष यह है, तीन गति बताया, दो दूसरी गति यह है। तीसरे यथा क्षीरम स्वर्णम वा सर्वात्मना दधिरोचकादि रूपेण परिणमते, जैसा दूध है सर्वात्म रूप से परिणाम हो जाता है, पूरा दूध दही बन जाता है, अथवा सुवर्ण होगा और रुचकादि रूप से पूरा परिणाम हो जाता है, जो सोने को पीट करके जेवर बना देते हैं, आभूषण बनाते हैं, रुचक माने आभूषण, आज आभूषण रूप से परिणत हो जाता है सुवर्ण, फिर आभूषण दृष्टि आ जाती है, परिणाम है वो, यही है। यथा क्षीरम, जिस प्रकार दूध है स्वर्णम वा अथवा सुवर्ण है, ये दोनों सर्वात्मना हर मन पूरी के पूरी विकृत हो जाते हैं, दधि रुचकादि रूपेण, मन क्षीर तो दधि रूप से विकृत हो जाता है, परिणाम हो जाता है, और सुवर्ण जो होगा वो रुचकादि रूप से आभूषण रूप से विकृत हो जाता है, परिणाम हो जाता है, परिणाम होते जैसे परिणाम होता है उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार कृष्ण पर कृष्ण एव परोजीव भाव परिणत, जो परमात्मा है संपूर्ण कृष्ण माने संपूर्ण परमात्मा जितने भी है पूरे जीव भाव से परिणत होता है, ये कहना है, तीन में से क्या कहना है, ये तीसरा पक्ष है परिणमित परिणमित इति कल्पना कल्पांतर, तीसरा कल्प यही है, माने तीन विभाग कर दिया, माने विकार पक्ष में तीन मानना, तीन में से कोई एक मानना होगा, कि तीनों हो नहीं सकते, कहना है, ये कह रहे तत्र आद्यम अनुद्य दूषयति, उनमें से प्रथम पक्ष को अनुवाद करके दोष देते हैं, जैसे पृथ्वी एक द्रव्य है अनेक द्रव्यों का समूह है, इसी प्रकार परमात्मा भी एक द्रव्य अनेक द्रव्यों का समूह, भूत भौतिक द्रव्यों का समूह परमात्मा को मानना, और उसमें से एक एक देश अलग हो जाता, जैसे पृथ्वी से घट अलग हो जाता, विकार हो जाता, ऐसे मानने पक्ष में दोष देते हैं, प्रथम पक्ष में दोष यही है। क्या दोष दिया का कहते हैं, तत्र समान जाति अनेक द्रव्य समूह से भाषण में कहा था, समान जाति वाला यह चेतन से चेतन निकला है, समान जाति है, परमात्मा भी चेतन ये भी चेतन, समान जाति वाला का ऐक्य जो करना है, दो दो व्यक्ति मिल जाने से एक जो होगा एकत्व तो माना जाएगा, तो एकत्व तो गौण हो जाएगा, मुख्य नहीं होगा, जो समाहार होगा वो गौण हो जाता है, मुख्य नहीं हो पाता, समाहार एकत्व तो समाहार में प्रयोग, एक एक व्यक्ति में भी एकत्व तो का प्रयोग होता है, और समाहार में भी समुदाय में भी एकत्व तो का प्रयोग होता है, समुदाय में जो एकत्व तो होता है गौण होता है, या दो चेतन मिला ऐसा आएगा एक एक मानना, तत्व से एक मानना गौण होगा, ये कहना चाहते हैं, एक भाष्य में कहा था तत्र प्रथम पक्ष में समान जाति अनेक द्रव्य समूह से, समान जाति वाला अनेक द्रव्य का समूह है, के वो भी चेतन ये भी चेतन समान जाति वाले हैं, दोनों समान प्रकार वाले हैं, कश्चित द्रव्य विशेष हो विज्ञानात्मक प्रतिबद्धते, यदा जब ऐसा माना जाए कि कोई द्रव्य विशेष विज्ञानात्म भाव को प्राप्त हो जाता है, मतलब जीवात्म भाव को प्राप्त होता है ऐसा मानने पर, तरह तब समान जाति अत्वाद, समान जाति वो भी चेतन ये भी चेतन समान जाति का समुदाय तत्वमसी आदि के द्वारा एकत्व उपचरित में वह तत्वमसी आदि के द्वारा जो एकत्व का उपदेश होता है वो गौण होगा, न परमार्थतः मुख्य नहीं हो पाएगा, ये दोष आएगा। टीका में कहते हैं नाना द्रव्याणाम समाहारो वा, नाना द्रव्यों का समाहार अथवा तानिगा अथवा नाना द्रव्य जो होंगे उसमें एकत्व जो प्रयोग होगा, अनेक द्रव्यों का समाहार में एकत्व का प्रयोग अथवा वही नाना द्रव्यों को ही एकत्व का प्रयोग होना गौण होता है, ये कहते हैं नाना द्रव्याणाम समाहारो वा, नाना द्रव्यों का जो समूह हो अथवा तानिवा, तानिवा ने नाना द्रव्य जो होंगे उनका अन्य अपेक्षाणी, एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले होते हैं, जो अनेक होता है एक दूसरे की अपेक्षा करके अनेक होता है, अकेले में अनेक नहीं होता, एक एक में अनेक नहीं होता, जो अनेक होता है तो एक दूसरे की अपेक्षा से अनेक बनते हैं, तत्र तानी अन्य अपेक्षाणी, एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले होंगे वो, परश्चित ऐसा परमात्मा हो एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाला परमात्मा हो तो क्या होगा, न तत्स्य ऐक्यम स्यात्, फिर परमात्मा में ऐक्य नहीं हो पाएगा, दूसरे की अपेक्षा रखेगा ऐक्य नहीं हो सकता, नहीं बहुनाम मुख्यम ऐक्यम, जो बहुत मिलकर के जो ऐक्य होता है वो मुख्य नहीं होता, वो गौण होता है। नहीं बहुनाम मुख्यम ऐक्यम, मुख्य ऐक्य नहीं होता बहुतों का। नव की टिप्पणी में कहा ननु बहुनाम खंड मुंडादि नाम एकत्व योगा एकत्ववत् बहुषु अपि द्रव्येषु एक जाति द्वारकत्वम द्वारकम एकत्वम स्याद इति आशंका। पूर्वादि कहता है कि जैसे किसी के सिर टूट गई है, किसी के पैर टूटे, ऐसे गायियां होंगे, उसमें सभी गायों में किसी के सिंह नहीं है, किसी के पैर नहीं है, ऐसी गायियां है खंडा, मुंडा माने सिंह नहीं है उसको मुंडा बोलते हैं, खंडा माने खंडित हो गई गाय, पैर आदि टूटे हैं, तो उसमें एक ही जाति अनुगत है सब में, खंड में भी मुंडा में क्या गोत्र जाति अनुगत है। इसी प्रकार अनेक चेतन में भी एक जाति कोई अनुगत होगी, ये बोलना चाह रहे पूर्वादि। ये कहना है ये टिप्पणी में ननो बहुनाम खंड मुंडादि नाम, जो खंडगाय और मुंडगाय जो होंगे एक गोत्व योगा, एक गोत्व वहां संबंधित होता है सब में, अनुगत होता है गोत्व, सभी गाय में चाहे खंड गौ हो चाहे मुंड गौ हो, सब में एक गोत्व अनुगत है, जाति है ना वो गोत्व योगा एकत्व, उस गाय उस स्थिति में एक एक माना जाता है खंड मुंडादि गाय को। इस प्रकार बहुषु अपि द्रव्येषु, बहुत द्रव्य होने पर भी, परमात्मा बहुत द्रव्य का स्वरूप होने पर भी द्रव्येषु एक जाति द्वारकम एकत्व, एक जाति को लेकर के चैतन्य जाति को लेकर के एक हो जाएगा एकत्व क्या इतिहास कहा नहीं करके टीका में कहते हैं नहीं बहुनाम मुख्यम ऐक्यम, जो बहुतों का समुदाय बनता है वो मुख्य एक नहीं हो पाएगा। समहार से समुदाय अपर पर्याय से, समहार शब्द का अर्थ होता है समुदाय, समुदाय बोलो समहार बोलो एक ही है, अब माने पर्यायवाचक शब्द है ये, समहार बोलो चाहे समुदाय बोलो यही कहते हैं। समहार से समुदाय अपर पर्याय से, समुदाय का ही अपर पर्याय शब्द है, पर पर्याय नहीं अपर पर्याय स्वयं है, समहार बोलना अथवा समुदाय बोलना एक ही होता है। समुदाय भ्यो समुदाय से, समुदाय भिन्न है कि अभिन्न है सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है। समुदाय से समुदाय से समुदाय ये है पांच समुदाय है, एक एक मिलकर पांच का एक होना है, ये समुदाय होगा एक, ये पांच है समुदाय, समुदाय वाले को समुदाय कहते हैं, इसमें भी समुदाय है, इसमें भी है, इसमें भी सब में समुदाय है, समुदाय वाले को समुदाय कहेंगे, पांच हो गए समुदाय और ये हो जाएगा समुदाय। तो समुदाय इससे कहते हैं, समुदाय जो होता है समुदाय से भेदा भेदाभ्याम भिन्नत्व अभिन्नत्व दोनों के द्वारा दुर्भत्व, उसका निरूपण करना कठिन है, समुदाय और समुदाय में भिन्न और अभिन्न करना मुश्किल है, भिन्न है कि अभिन्न है, दुर्भत्व समुदाय बोला जाता है समुदाय बोला जाता है, किंतु उनके समुदाय से समुदाय भिन्न है कि अभिन्न है ये निरूपण करना कठिन होता है। दुर्भत्व न कल्पितत्वाद, ये समुदाय जो होता है कल्पित है, जो समुदाय से वो भिन्न है कि अभिन्न है माने बोलना बनता नहीं है, ऐसा नहीं बनेगा दिखाएंगे। दुर्भत्व न दस की टिप्पणी में कहते हैं तथा ये न तावत समुदाय समुदाय को भिन्न, देखो समुदाय जो होता है समुदाय से भिन्न नहीं कहा जा सकता, यदि भिन्न हो समुदाय से समुदाय भिन्न हो, समुदाय जो व्यक्ति होते हैं समुदाय एक होता है, यदि समुदाय जो है समुदाय से भिन्न हो तो भिन्न हो तद व्यतिरिक्त तत्स्वरूप से अनुपलब्ध, माने समुदाय से अतिरिक्त रूप से उसकी उपलब्धि होनी चाहिए समुदाय की, होती कि नहीं होती, समुदाय नहीं है तो समुदाय की उपलब्धि होती कि नहीं होती, यदि भिन्न हो तो उपलब्धि होनी चाहिए, समुदाय न होने पर भी समुदाय की उपलब्धि होनी चाहिए किंतु नहीं होती है, तो भिन्न नहीं कर सकते उसको, किसको समुदाय को, समुदाय समुदाय से समुदाय को भिन्न नहीं मान सकते, क्यों, यदि भिन्न हो तो समुदाय के अभाव काल में भी समुदाय होना चाहिए नहीं है, भिन्न नहीं कर सकते ना भी अभिन्न, वो समुदाय को समुदाय से अभिन्न भी नहीं कर सकते, क्यों कहते हैं प्रत्येक अस्मिन समुदाय ने समुदाय व्यवहार आपत्ति, यदि अभिन्न हो तो प्रत्येक जो समुदाय होंगे जितने के मिलकर के समुदाय बना है प्रत्येक व्यक्ति में वहां समुदाय शब्द का प्रयोग होना चाहिए, अभिन्न हो तो इसको भी समुदाय कहना चाहिए, इसको भी कहना चाहिए, इसको भी इसको भी इसको सबको समुदाय बोलना चाहिए, अभिन्न है तो प्रत्येक समुदाय में समुदाय को समुदाय शब्द का प्रयोग होना चाहिए, होता है कि नहीं होता, नहीं होता, अभिन्न भी नहीं कर सकते, समुदाय बोलना सरल है किंतु निरूपण करना कठिन है, समुदाय से समुदाय को निरूपण भिन्ना भिन्न दोनों रूप से निरूपण करना कठिन है, ये कहा। मिथा समुदाय नाम अभेद अभेदापत्य से दूसरी बात, यदि समुदाय समुदाय से अभिन्न है उस स्थिति में परस्पर समुदाय का भी अभेद हो जाएगा, क्यों समुदाय रूप से एक ही मानना पड़ेगा समुदायों को भी, इसलिए तद अभिन्ना भिन्नस्य तद अभिन्नत्व नियमात एक उससे अभिन्न से जो अभिन्न होगा उससे भी अभिन्न ही होगा, ये कहना है। देखो ये समुदाय है, समुदाय से अभिन्न एक व्यक्ति हो गया, अभिन्न हो गया माने अभिन्न मानने पर, समुदाय को समुदाय से अभिन्न मानने पर, तो समुदाय से अभिन्न एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, और वही समुदाय से अभिन्न दूसरा भी व्यक्ति है, इसलिए तो दोनों का भी अभेद मानना पड़ेगा दोनों को, यह स्थिति आ जाए तद अभिन्न अभिन्न भिन्न से तद अभिन्न, तो उससे अभिन्न का अभिन्न जो होगा उससे भी अभिन्न होगा, मैंने समुदाय से अभिन्न एक व्यक्ति और वो फिर समुदाय से अभिन्न दूसरे व्यक्ति है, ये दोनों का भी अभेद मानना पड़ेगा, किंतु होता नहीं समुदाय अभाव होता है, तो इस समुदाय रूप मानने पर, ये समुदाय को समुदाय रूप मानने पर अभिन्न मानने पर क्या होगा, ये परस्पर इनमें भी अभेद मानना पड़ेगा, स्थिति आएगी समुदाय में भी परिस्थिति यह है, ये कहा। इसलिए अगत है कल्पितत्वाद बोल ग्यारह में कहते कल्पितत्वाद न परत्व में थे, इसलिए परत्व नहीं रहे कल्पित हो जाएगा, इसलिए एक कल्प भी नहीं बनेगा, ये कहा। तरही ब्रह्मणो मुख्यम ऐक्य माभूत, फिर परमात्मा में मुख्य ऐक्य मत हो, परमात्मा को अनेक माना जाए, ये क्यों माना जब ये सिद्ध नहीं होता, तो क्यों अनेक द्रव्यों को पुंज मानना है, तो अनेक ही माना जाए परमात्मा को, ये पूर्व पक्ष ने कहा। तो कहते तथा च सति सिद्धांत विरोध, उस स्थिति में क्या होगा सिद्धांत का विरोध होगा, ये कहा। कहते नहीं तन नानात्म कश्यापि सम्मतम, ये कहते हैं नहीं तन नानात्म परमात्मा नानात्म, परमात्मा में अनेकता अनेकत्व न कश्यापि सम्मतम, किसी वादी को भी अभिष्ट नहीं है, केवल अद्वैतवादी नहीं कोई भी वादी हो न कश्यापि सम्मतम, ये कहा। तेरह के टिप्पणी में कहते हैं वादी न प्रतिवादी न उदासीन से मध्यस्थ शिवा, चारों को अभिष्ट नहीं है, वादी को भी अभिष्ट नहीं, प्रतिवादी को भी अभिष्ट नहीं, मध्यस्थों को भी अभिष्ट नहीं, उदासीन को भी अभिष्ट नहीं है, चारों परमात्मा को तो एक ही मानते सभी, इसलिए यह पक्ष बनने सकता, प्रथम पक्ष बनने सकता, पृथ्वी द्रव्य के समान परमात्मा अनेक द्रव्यों का पुंज हो उसमें से एक जीव निकल जाता हो ऐसा मानना संभव नहीं है, और दूसरा पक्ष है नहीं नहीं है एक ही है परमात्मा ही है, उसका एक देश बिगड़ जाता है, जैसे ऊसर भूमि है पृथ्वी का एक देश है, वो पक्ष लेगा उसका भी खंडन करते हैं सिद्धांत। द्वितीय अनुद्य निराकर होती है द्वितीय पक्ष है, जैसे पृथ्वी का ऊसर भूमि एक देश है, पृथ्वी से अलग नहीं है पृथ्वी में ही है, इसी प्रकार जीव है तो परमात्मा का ही परमात्मा ही है, एक देश है बिगड़ गया है ऐसा मानने पर भी दोष आता है, क्या दोष आएगा द्वितीय अनुद्य निराकर होती है ऊसर भूमि के समान मानना जीव को इस विज्ञानात्मक इसमें खंडन करते सिद्धांत हो नहीं सकता। अतः कहा अतः नित्य आयुत सिद्ध अवयव अनुगतो अवयवी पर आत्मा तस्य तद अवस्थस्य एक देशो विज्ञानात्मा संसारी तदापि सर्वावयव अनुगतत्वात् अवयविना अवयविना एव एताग एव अवयवगतो दोषो गुणो वा यदि विज्ञान आत्मना संसारित्व दोषेण परैव आत्मा संबद्धते इति इयमपि अनिष्टा कल्पना। कहते हैं देखो एक नित्य अयुत सिद्ध पदार्थ होते हैं, न्यायिकों ने माना जैसे जाति और व्यक्ति का संबंध जो होता है नित्य अयुक्त है, जब तक व्यक्ति है तब तक जाति व्यक्ति नहीं रहेगी, पृथक नहीं हो सकती, व्यक्ति को छोड़ करके जाति अलग हो नहीं सकती, जब तक व्यक्ति है तब तक जाति व्यक्ति में आश्रित होकर रहती है जाति व्यक्ति। अवयव अवयवी अवयवी जो होगा जब तक रहेगा अवयव में आश्रित होकर रहना उसने, इनको अयुत सिद्ध पदार्थ कहते हैं, पृथक सिद्ध नहीं हो सकता, अयुत सिद्ध मानते हैं अवयव अवयवी, वो जैसे अवयवी जो होगा वो अवयव में आश्रित होकर रहना पड़ेगा जब तक रहेगा। दूसरा होता है गुण गुणी, तीसरा गुण जब तक रहेगा गुणी में ही रहेगा, द्रव्य में रहेगा गुणी में रहेगा, उसके भिन्न नहीं रहता गुण, अकेला गुण रह नहीं सकता, अयुत सिद्ध पदार्थ में आते हैं। तीसरा जाति व्यक्ति और क्रिया का और क्रियावान, जो क्रिया होती है क्रिया क्रियावान जो होगा उसमें आश्रित होकर रहना है क्रिया को, जैसे अंगुली चलती है इस अंगुली में आश्रित होना पड़ेगा उसको, इसको कहते हैं अयुत सिद्ध पदार्थ कहते हैं, अयुत सिद्ध होते हैं। तो यहां अवयव और अवयवी की चर्चा चल रही है, माने जीवात्मा अवयव है और परमात्मा अवयवी है, यही पक्ष है। तो इसको लेकर के परमात्मा का एक देश जीवात्मा, माने एक देश माने अवयव, यही होगा ना, तो अयुत सिद्ध होगा परमात्मा का, परमात्मा आश्रित रहेगा जीवात्मा में, अवयव में अवयवी आश्रित होता है, अनेक अवयवों का पुंज को अवयवी कहते हैं, यही होता है। अवयवी माने क्या है, अनेक अवयवों का पुंज है, वो समाहार है। द्वितीय अनुद्य निराकृति का अथ, दूसरा पक्ष है परमात्मा ही है किंतु एक देश में विकृत है, जैसे शरीर का एक देश विकृत हो जाता है केश आदि, उसके समान। अतः नित्य अयुत सिद्ध, नित्य अयुत सिद्ध पदार्थ, सिद्ध जो पदार्थ है अवयव अनुगतो अवयवी, अवयव में अनुगत है अवयवी, माने परमात्मा अवयवी है, अनेक अवयव उसके हैं तो अवयव जीव हो जाएगा, तो अवयव में अनुगत होता है अवयवी स्थिति है, नित्य अयुत सिद्ध है, अवयव और अवयवी दोनों नित्य अयुत सिद्ध पदार्थ है। ऐसा पर आत्मा, ऐसा अवयवी है परमात्मा, नित्य अयुत सिद्ध है, अवयव में स्थित है वो, ऐसा तस्य तदवस्थस्य, वो परमात्मा उसी अवस्था में होते हुए, अवयवी अवस्था में होते हुए ही एक देश हो विज्ञानात्मा, एक देश उसका विज्ञानात्मा है, जीवात्मा है, जैसे पृथ्वी का ही एक एक देश ऊसर भूमि है, उस प्रकार विज्ञानात्मा है, माने पृथ्वी का अवयव है ऊसर भूमि, एक अवयव, उस प्रकार विज्ञानात्मा परमात्मा का एक अवयव है, ऐसा पक्ष है। संसारी, यह संसारी वही है विज्ञानात्मा, इस पक्ष में तथापि फिर भी ऐसा मानोगे तब भी सर्व अवयव अनुगतत्वात्, परमात्मा अवयवी जो होगा सभी अवयव में अनुगत होगा, एक अवयव में नहीं, जितने अवयव है सब में अनुगत होगा, अवयवी अवयवी जो होता है सभी अवयवों में अनुगत होता है। तथापि सर्व अवयव अनुगतत्वात्, सभी अवयव में अनुगत होने के कारण अवयवी ना, अवयवी जो परमात्मा होगा वह एवं अवयव तो दोषो गुणों वा, अवयवगत जो दोष गुण से युक्त होगा वो, अवयव में जो दोष गुण होगा उसी प्रकार अवयवी में दोष गुण से युक्त हो जाएगा, परमात्मा वैसे हो जाएगा अवयवी मानने पर, माने जीवों में जो दोष गुण दोष होगा वो गुण दोष से गुण दोषी होगा परमात्मा। इति विज्ञानात्मना संसारित्व दोष, विज्ञानात्मा में तो संसारित्व दोष सही है, इस दोष से वो भी संसारी हो जाएगा, विज्ञानात्मा संसारित्व दोष पर एव आत्मा संबद्धते, परात्मा भी संसारित्व दोष से संबंधित हो जाएगा स्थिति में, यदि परमात्मा का अवयव जीव को मानोगे तो जीव तो संसारी है, यह संसारित्व दोष इसमें ही है, तो अवयव मानने पर अवयव का जो दोष गुण होता है वो अवयव में होता है, जैसे शरीर के एक देश में मल का संबंध हो जाए तो पूरे शरीर को स्नान करना होता है, अवयव में जो गुण दोष आएगा उसे अवयवी, और चंदन लगाए एक देश में पूरे शरीर को पवित्र मानते हैं, अवयव के गुण से पूरे अवयवी को गुण माना जाता है और अवयव के दोष से पूरे शरीरों में दोष माना जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का अवयव मानोगे पर जीवात्मा को, उस स्थिति में जीवात्मा तो संसारी है, दोष ही है, उस दोष से अवयवी जो परमात्मा भी दूषित हो जाएगा, ये दूसरा दोष। यम अभी अनिष्ठा कल्पना, यह कल्पना भी ठीक नहीं है, परमात्मा ये जीवात्मा परमात्मा का एक देश है ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, विकृत होकर के बाहर निकला ये भी मानना ठीक नहीं, पहला पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष एक देश मानना भी ठीक नहीं, ठीक है। अथवा क्षीरवत सर्व परिणाम पक्ष है, और तीसरा पक्ष है जैसे दूध का पूरे विकृत होकर के दही बनना होता है, उस प्रकार परमात्मा पूरा बिगड़ जाता है और जीव बन जाता है, परिणाम बात इस पक्ष में क्षीरवत सर्व परिणाम पक्ष, तीसरा पक्ष यही है, तीन ही गति होगी ना, परमात्मा जीवात्मा को परमात्मा का विकार मानने में तीन प्रकार का विकार, दो प्रकार का हो नहीं पाएगा, तीसरा है दूध के समान जैसे पूरे के पूरे बदल जाना, उस प्रकार क्षीरवत सर्व परिणाम पक्ष। इस पक्ष में श्रुति स्मृति सर्व श्रुति स्मृति कोप, सारे श्रुतियों का सारे स्मृतियों का कोप होगा, कुपित हो जाएंगे। परमात्मा पूरा बिगड़ गया, रहा ही नहीं, जीवात्मा बन गया, ऐसी स्थिति में सारी स्मृति कुपित हो जाएंगे। स्मृतियां भी कुपित होगी, जो परमात्मा को निर्विकार मानने वाली स्मृति स्मृति है, सब कुपित हो जाएगी। इसलिए ठीक नहीं, तीनों गति ठीक नहीं है। इसलिए विज्ञानात्मा को परमात्मा का विकार नहीं मान सकते, सिद्धांत कह रहे हैं। ठीक से देखें, सर्वदा एवं अपृथक अवस्थितेशु अवयवेशु, ऐसे अवयव हमेशा अपृथक रूप से रहते हैं, अलग नहीं हो पाते। जैसे हमारे शरीर का हाथ पैर आदि है ना, हमारा शरीर हाथ पैर आदि में आश्रित है। यदि हाथ पैर आदि सब निकाल देंगे तो शरीर नाम की कोई चीज मिलेगा नहीं, सारा अवयव अलग कर देंगे तो शरीर नाम की कोई चीज मिलेगा नहीं, अवयव ही समाप्त हो जाएगा अवयव पूरा निकालने पर। इसी प्रकार अवयवी जो होता है अवयव में आश्रित होता है, या अवयव के आधार पर ही अवयवी बोला जाता है। शरीर हम बोलते हैं किसको, हाथ पैर आदि के माध्यम से शरीर बोलते हैं, यदि ये न हो तो शरीर नहीं बोला जाएगा। तो अवयव से अतिरिक्त अवयव भी होता नहीं, असली बात यह है। यही कहते हैं सर्वदा अपृथक अवस्थितेशु अवयवेशु, हमेशा अपृथक रहने वाले जो अवयव होते हैं, अवयव से पृथक कभी नहीं होते अवयव, ऐसा अवयव में जीवेशु, जीव जो है परमात्मा अवयव मानना होगा, मान एक देश विकृत मानने में। तो अनुश्चित चेतनो अवयवी, वो सब में अनुगत है चेतन, अवयवी अनुगत है, अवयव में अवयवी अनुगत होता है, आश्रित होता है। ऐसा बड़ा चेत, यदि परमात्मा को ऐसा मानोगे, अनेक जो अवयव है परमात्मा के जीव अवयव है उसमें अनुगत है जो चेतन अवयवी, ऐसा परमात्मा ऐसा मानने पर। यथा प्रति अवयव मल संसर्गे देह से मलेगा तुम, जैसे हमारे शरीर में किसी भी कोने में मल का संबंध होने पर देह मलिन हो जाएगा, उसी प्रकार ये जितने भी परमात्मा के विकार मानोगे, जीव को मानोगे, जीव तो संसारी है ही है, तो संसारी तो दोष परमात्मा में लग जाएगा। क्या आपत्ति आएगी परमात्मा का एक देश जीव को मानने पर, एक मान नहीं सकते। एक यथा प्रति अवयवम, प्रत्येक अवयव जितने होते हैं शरीर के प्रत्येक अवयव में मल संसर्गे, मल का जो संबंध होगा, तो उस स्थिति में देह से मलिनत्व, देह मलिन माना जाएगा, स्नान आदि करना पड़ता है उस स्थिति में। ठीक इसी प्रकार तथा उसी प्रकार परस्य परमात्मा जो है ना, उसमें जीव गतैर दुखैर, जीव तो संसारी है, दुखी है ही है, इस दुख से परमात्मा भी दुखी होगा उस स्थिति में। जीव गतैर दुखैर महत दुखम श्यात, परमात्मा को महान दुख होगा उस स्थिति में। यदि परमात्मा का एक देश जीवात्मा मानोगे, परमात्मा को महान दुख होगा, इसलिए मान नहीं सकते। प्रथम कल्पनावत, जैसे प्रथम कल्पना अयुक्त है, उसी प्रकार कल द्वितीयापि कल्पना अयुक्त, दूसरी कल्पना भी ठीक नहीं, एक देश मानना भी ठीक नहीं, परमात्मा का विकार बाहर निकला मानना भी ठीक नहीं है, एक देश मानना भी ठीक नहीं है। तृतीय प्रत्यय, तृतीय कल्पना परिणाम, परमात्मा बिगड़ करके जीव बन जाना, ये तृतीय कल्प है। यदि क्षीरवत कहा था, क्षीरवत सर्व परिणाम पक्षे सर्वश्रुति स्मृति को कहा था, दूध के समान सारा के सारा परिणत हो जाना, परमात्मा रहा ही नहीं, जीव बन जाना, ऐसे पक्ष मानोगे तो क्या होगा, ये उसमें सारे श्रुति स्मृतियों का कोप। ये कहते हैं कौन श्रुति का कोप होगा, न जायते मृते बा विपश्चित, कठोपनिषद में कहा न जायते मृते बा विपश्चित, वहां शब्द है श्रुति का कोप, वो पैदा नहीं होता कहा, और या विकार मानेंगे तो विकृत हो जाएगा, दूध के समान विकृत मानने पर यहां तो विकार आ रहा है, परमात्मा विकृत होना आ रहा है, किंतु उसके लिए न जाए थे, उसको विकृत होगा ही नहीं, जब पैदा ही नहीं होना, होना ही नहीं उसको, ये श्रुति का विरोध को पहले ही है, न जाए थे ब्रेते विपश्चित, ऐसा आया इत्यादि इत्यादि श्रुति का कोप। और स्मृति क्या है, न जाए थे मृते वा कदाचित, गीता में ऐसा कहा, कठोपनिषद का शब्द लाया है, वह विपश्चित है या कदाचित बोला है, न जायते ब्रियते वा कदाचित, आत्मा कभी भी उत्पन्न नहीं होता, नाश नहीं होता, तो न जायते यहां बोल रहे हैं, और दूध के समान परिणाम मान पर जायते हो जाएगा दही बनना, तो ये भी गलत है, उसके लिए न जायते के साथ विरोध होगा, स्मृति का कोप, स्मृति का कोप होगा। एक इत्याद्या स्मृतया कहते हैं, अच्छा न जायते मृते वा विपश्चित इत्यादि श्रुत है ना, यहां पर 14-15 की टिप्पणियां हैं, 14 में कहते न जायते, 14 में कहते हैं कठोपनिषद नंबर दे दिया। 15 में कहा एस महान अजह इत्याद्या श्रुतय कहा था ना, इत्यादि से क्या ना एस महान अज आत्मा इत्यादि वृद्धार्थ का आगे आना चतुर्थ अध्याय। एस महान अज आत्मा, महान अजन्मा आत्मा कहा और दूध के समान परिणाम जन्म हो जाएगा और यहां अजन्मा बोल रही श्रुति। एस महान अज आत्मा, अज माने न जायते इति अज, जो पैदा नहीं होता उसको अज बोला जाता है, अज न जायते इति अज, अजन्मा है परमात्मा। और दूध के समान माने तो विकृत हो जाए, दही बनना तो जान जायते वाला होगा, ये श्रुति का विरोध है। आदि से लेना कहा ये 15 में ये बोल दिया। आगे कहते हैं न जायते मृत्यवा कथ इत्यादि स्मृत है, यहां भी आदि लगाया, स्मृति में भी आदि लगाया तो आदि से क्या लेना। तो कहते हैं 16 की टिप्पणी बताते हैं अविकार्यो यमुच्यते, ऐसा कहा है गीता के द्वितीय अध्याय में आया है अव्यक्तो यमचिंतो यम अविकार्यो यमुच्यते, ऐसा ये अव्यक्त है परमात्मा, आकृति नहीं दिखती, व्यक्त नहीं है, माने इसके व्यक्त नहीं, नाम रूप रहित है, अव्यक्त है, अचिंत्य चिंतन का विषय भी नहीं है, मन से चिंतन नहीं कर सकते, मन को जो जानने वाले को मन से कैसे चिंतन करोगे। अव्यक्त हो या चिंत्य अविकारी हो, विकार नहीं होता कहा, और तुम विकार मानने जा रहे हो, परमात्मा का एक देश विकृत होता है जीव मानने जा रहे हो, श्रुति स्मृति बोल रही है अविकार, विकार नहीं होता, ठीक है। अव्यक्तो यम चिंतो यम अभिकारी यम उच्यते तस्माद एवं विदित्वैनम नारोषि तुम्हार हसी, इसलिए ऐसा आत्मा को जानकर शोक करेंगी योग तो नहीं हो, ऐसा कहा है स्मृति ने कहा। एक इत्यादि स्मृति श्रुत्यादि कोपस्य इष्टत्व आसंगम, पूर्वादि बोलता है कि श्रुत्यादि का कोप श्रुति को इष्ट ही है, कुपित हो जाए ऐसे शंका करे तो उत्तर देते हैं वैदिकम प्रत्यह, वैदिक के प्रति उत्तर देते हैं कि वैदिक को कभी नहीं होता श्रुति स्मृति का कोप सहन नहीं कर सकते वैदिक लोग, अवैदिक लोग तो कहेंगे किंतु वैदिक जो होंगे वेद को मानने वाले को वैदिक क्यों कहते हैं, तो उनके लिए इष्ट नहीं है। ये कहना है सच कहा, सच अनिष्ट भाष्य में कहा था वो अनिष्ट है वैदिकों के लिए। एक नंबर टिप्पणी में कहा था वेदे बद्ध अवस्थस्य, वेद में जिसकी आस्था बनी हुई है श्रुति में जो बोलती है सही सत्य है ऐसा मानने वाले हैं उनके लिए श्रुति स्मृति का कोप इष्ट नहीं है। अगर जीवात्मा को परमात्मा का एक देश मानोगे तो श्रुति स्मृति का कोप आ जाए, विकृत हो जाएगा, उस सर भूमि के समान मानने पर दोष आए और परिणाम बाद में तो पूरे दोषी दोष आए, इसलिए तीनों गति होने सकती है कहा। आगे कहते हैं श्रुति स्मृति विवेचन पक्ष त्रय साधारण दूषण महा, श्रुति स्मृति का विवेचन करते हुए तीनों पक्षों में एक साधारण दोष देते हैं। पहले तो एक विशेष विशेष दोष दिए, तीन पक्षों में एक एक दोष दे दिया, जीवात्मा को परमात्मा को विकार मानने पक्ष में तीनों पक्षों में दोष दिया विशेष, अब साधारण दोष तीनों में आने वाला दोष, तीनों पक्षों में आने वाला दोष ये सिद्धांति कहते हैं। श्रुति बोलते निष्कलम निष्क्रियम शांतम ऐसा आया है, अवयव रहित है कला माने अवयव, अवयव रहित का, और तुम परमात्मा का अवयव जीवात्मा को माने जा रहे हो, परमात्मा का अवयव माने जा रहे हो ना, ये श्रुति का कोप है, तीनों पक्ष में दोष आएगा ये। निष्कलम निष्क्रियम शांतम ऐसे श्रुति में कहा, कला रहित है अवयव रहित है परमात्मा के लिए बोलती है और क्रिया रहित है, परमात्मा में क्रिया नहीं होती है और शांत है ऐसा आया। तीन और चार की टिप्पणी है, तीन में कहते हैं अतः माने निष्कलम, अतः निष्कलम अतः निष्क्रियम, कला नहीं है इसलिए निष्क्रिय, अतः चार में अतः अतः लगाना हो, निष्क्रिय निष्कलम अतः निष्क्रिय माने कला नहीं है इसलिए क्रिया नहीं होती है, अवयव वाले में क्रिया होती है, परमात्मा में अवयव नहीं है इसलिए क्रिया नहीं होती है। क्या कला माने अवयव, निर्गतम कला इस्मात, जिससे कला निकल के अवयव निकल के, अवयव नहीं है जिसमें उसको निष्कला बोला जाता है, बहुव्रीहि समास होगा निष्कला बोला जाता है। ये कहा अगर शांतम में चार की टिप्पणी दिया है, शांत माने असंग उदासीनतया स्थितम, असंग उदासीन रूप से रहता है परमात्मा, किसी का संपर्क नहीं, उदासीन है इस दृष्टि से रहने वाला, ऐसा परमात्मा होता है कहा। और मुंडक में कहा दिव्यो यमूर्त पुरुष सबाइयाभ्यंतरो हेजा, ऐसा आया है। दिव्य है, अमूर्त है, माने शरीरादि नहीं, अवैध शरीर में होते हैं ना, मूर्त में अवैध होते हैं, मूर्त होता है शरीर आदि, तो परमात्मा को अमूर्त कहा, शरीर ही नहीं है तो क्या काल अवैध होगा, तो अवैध घटित दोष आने वाला नहीं परमात्मा। दिव्यो या मूर्त पुरुष, ये पुरुष माने परमात्मा, ये जो है आत्मा अमूर्त है, दिव्य है, और सबाइया अभ्यंतर बाहर भीतर सर्वत्र है, कहीं अभाव नहीं है, व्यापक है, अजन्मा है कहते स्मृति बोलते, अजन्मा अजा माने अजन्मा है, तो विकार होना संभव नहीं है, स्थिति है। जो लोग जीवात्मा को परमात्मा का विकार मानते हैं ये श्रुति से खंडित हो जाता है, अजन्मा कहती है श्रुति, विकार होता नहीं है। तो दिव्य अमूर्त पांच की टिप्पणी है, पांच में कहा मुंडक है, दो दो में है, छह में कहा बाह्याभ्यंतर अधिष्ठान, बाहर भीतर सब जो भी वस्तु है सबका अधिष्ठान वही है, उसी में कल्पित है सारे वस्तु, यही है। अज सात बोला कुटस्थ निर्लेप है, यह है। कहा आकाशवत सर्वगतस्य नित्यः कहते हैं, आकाश के समान व्यापक है, जैसे आकाश व्यापक है, अभाव नहीं है कहीं भी, इस प्रकार व्यापक है और नित्य है, आकाश तो अनित्य है, तस्माद वायु तस्माद आत्मन आकाश संभूत उत्पन्न होने वाला अनित्य होते हैं, किंतु वो नित्य है, ये श्रुति बोलती है। सवायस महान अज आत्मा अजरो अमरो अमृता, ये भी श्रुति है, ये जो आत्मा है ना आठ नंबर की टिप्पणी में कहा सवा अज महान आत्मा, इसे वृद्धारण्य में आना है चार चार चौबीस में है, आगे चतुर्थ अध्याय में आना है। सवा एक है, सवा एस महान अजय, वो वही है जो महान अजन्मा आत्मा है ना, महान अजन्मा जो आत्मा है, अजरो अमरो अमृत का माने जनावस्था से रहित है, मरण से रहित है, अमर है, इस आत्मा के बारे में बोलेगी स्मृति। और न जायते मृते वा कदाचित, एक स्मृति है गीता में है, कभी भी आत्मा उत्पन्न भी नहीं होता, नाश भी नहीं होता, अव्यक्तो यम चिंतोयम, ये भी गीता में ही है, अव्यक्तो यम चिंतोयम अभिकारी अमिचित इत्यादि है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं होता, थूल चक्षु का, ये चक्षु का विषय नहीं है, ज्ञान चक्षु का विषय है, समझने का विषय है, जैसे दाल में नमक देखना होता है, आंख से दिखाई पड़ता है क्या, नहीं, अन्य इंद्रियों का विषय है। इसी प्रकार परमात्मा इस चक्षु का विषय नहीं है, दिव्यम ददापि ते चक्षु, ऐसा दिया मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा जिसके कारण मुझे देख पाओगे, ज्ञान चक्षु से देखा जाता है, मेरे विचार में आते हैं, आंख का विषय नहीं है। ठीक है, अव्यक्त इत्यादि स्मृति स्मृति न्याय विरुद्धा ये थे सर्वे पक्ष, ये तीनों पक्ष जो हुए ना, परमात्मा को विकार जीवात्मा को विकार मान गए, तीनों पक्ष में ये स्मृति स्मृति न्याय सबसे विरुद्ध है, स्मृति से भी विरुद्ध है, स्मृति से भी विरुद्ध है, न्याय से युक्ति से भी विरुद्ध है। नौ दस की टिप्पणी है, नौ में कहते हैं विमलम व्योमवत स्थितम, ऐसा भी अव्यक्त हो या चिंतो आगे, ये भी कहा विमलम मल रहित है परमात्मा, व्योमवत स्थितम आकाश के समान स्थित है, व्याप्त है, ये भी स्मृति है कहीं। दस में कहा त्याज्या ते अतः प्रयत्न था, इसलिए ये तीनों ते तीनों पक्ष जो है ते पक्ष या तीनों पक्ष त्याज्य है, प्रयत्नपूर्वक त्याज्य है, परमात्मा का विकार भी नहीं मान सकते जीव को, परमात्मा का एक देश भी नहीं मान सकते, परमात्मा पूरा बिगड़ करके जीव बना ऐसा भी नहीं मान सकते, तीनों पक्ष त्याज्य है ये। अगर विकार पक्ष में तीन गति माननी पड़े, चौथी गति तो है ही नहीं, तो तीनों बन नहीं सकते, ये परमात्मा ही है, ये तो उपाधि के कारण से भिन्न जैसा लग रहा है, एक ही परमात्मा ही है, स्थिति है उपाधि के कारण से भिन्न जैसा, महाकाश से घटाकाश भिन्न जैसा लगता है, किसके कारण, घट रूपी उपाधि के कारण, वास्तव में एक ही है, वो आकाश ही है, ये घट को तोड़ो ना फिर दो नहीं हो सकता, एक ही है, तो उपाधि के कारण ऐसा भासता है किंतु है परमात्मा ही है, भिन्न नहीं है, यही पक्ष है, ये कहा। ठीक है, मैं कहते हैं इसकी, अच्छा अच्छा भाष्य और है, अचलस्थ परमात्मा एकदेश पक्षे विज्ञानात्मा कर्म फलवत देश संसरण अनुपत्ति। दूसरी बात यह है परमात्मा अचल है, चलायमान नहीं, चलता नहीं, अचल है, कुटस्थ है, अचलस्य परमात्मना। जो अचल परमात्मा है, ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं कुटस्थस्य, जो निर्लेप है, कुटस्थ है परमात्मा उसका। पर एक देश पक्षे, जो एक देश पक्ष, जीव को एक देश मानना पक्ष में, परमात्मा का एक देश जीव है, विज्ञान आत्मा है ये पक्ष में, विज्ञान आत्मा ना एक देश पक्ष है, विज्ञान आत्मा को एक देश मान्य पक्ष में, माने एक अवयव है परमात्मा इस पक्ष में। कर्म फलवत देश संसरण, ये जीवात्मा का जो कर्म फल वाला जो देश होगा ना स्वर्ग आदि देश, वहां जाना बनता नहीं है। कुटस्थ जो परमात्मा है, अचल परमात्मा का एक देश मानेंगे विज्ञान जीवात्मा को, तो उस स्थिति में फिर स्वर्ग आदि में जाना, इसका अपना कर्म का फल भोगने के लिए, कर्म फल वाला जो देश है स्वर्ग आदि देश, वहां जाना संभव नहीं होगा जीवात्मा को। क्यों? क्यों? परमात्मा सर्वत्र है, और परमात्मा कैसा है? गतिशील नहीं, अचल है। तो इस फिर जीवात्मा कैसे, कहां जाएगा? स्वर्ग आदि कैसे जाएगा? परमात्मा का एक देश है तो परमात्मा में ही रहेगा, वो कहां रहेगा? फिर स्वर्ग आदि देश को जा नहीं पाएगा कर्म फल भोगने के लिए। जब परमात्मा का अवयव मानोगे तो अवयव का अवयव से बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। इसलिए फिर कर्म का फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि गमन नहीं हो पाएगा जीवात्मा को, ये स्थिति आएगी, दोष, ये दोष है। एक अचलस्थ परमात्मा, जो कूटस्थ परमात्मा है, निर्लेप है, उस परमात्मा का विज्ञान आत्मा एकदश पक्ष, विज्ञान आत्मा को एक देश मानने में, परमात्मा का एक अवयव है विज्ञान आत्मा जीवात्मा ऐसा पक्ष में। कर्मफलवत, कर्मफल वाला, ये मतुप है, कर्मफल वाला देश जो होगा, जैसे कर्म किया उसका फल वाला देश स्वर्ग आदि होगा, नरक आदि होगा, जैसे देश जाना होगा विज्ञान आत्मा को। देश संसरण अनुपत्ति, गति अनुपत्ति, संसरण श्रीगत धातु है, उपसर्ग को लुप्त किया है, संसरण गति नहीं हो पाएगी जीवात्मा। क्यों? परमात्मा का एक देश है, परमात्मा व्यापक है, तो परमात्मा जब व्यापक है तो एक देश कहां जाएगा परमात्मा को छोड़ करके स्वर्ग आदि? नहीं जा सकता, एक देश पक्ष में यह भी नहीं बनता, ये कहना है। दूसरी बात, परस्य वा संसारित्वम इति उक्तम, आपने ही ये कहा था पूर्व में, मैंने 491 पृष्ठ में पूर्वादि ने कहा था, माने एकत्व मानने पर क्या परस्य वा संसारित्वम इति उक्तम, आपने कहा था कि परमात्मा संसारी हो जाएगा, एक मानने पर कहा था, ये दोष आ जाएगा परमात्मा में, इसलिए एक देश मानने पर स्थिति आ जाएगी, एक देश मानना ठीक नहीं, ये परमात्मा ही है मानना है। उपाधि के कारण से भिन्न प्रतीत होता है, भिन्न होता नहीं है, प्रतीत होता है, उपाधि के कारण भिन्न जैसा लगता है किंतु भिन्न नहीं है, अभेद है, ये कहा। 13 की टिप्पणी में कहते हैं, हाँ 12, कर्म फलवत, कर्म फलवंतम देशम स्वर्गाधिकम प्रति, परमात्मा का एक देश मानने पर परमात्मा व्यापक है, तो वो जो एक देश है जीवात्मा को मानने पर, कर्म फल वाला जो देश है स्वर्ग आदि को जाना बनेगा नहीं, वो व्यापक है परमात्मा, उसको छोड़कर कैसे जाएगा, वो नहीं जा सकता। 13 में कहते हैं भवद्वीर, आपने कहा था, सिद्धांत कहते हैं परस्य वा संसारित्वम, परमात्मा संसारी हो जाएगा एक देश मानने पर, आपने कहा था, तो परमात्मा संसारी बनेगा स्थिति में, यह भी ठीक नहीं है। इसलिए भेद कहना संभव नहीं है, परमात्मा का विकार विज्ञानात्मक को कहना संभव नहीं है, भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है, ये सिद्ध होता है कहा। इति उक्तम, आपने कहा था, बोल दिया। ठीक है, देखें कूटस्थस्य निरवयस्य, जो कूटस्थ परमात्मा है निर्वय है, जिसका अवयव नहीं है, परमात्मा कुटस्थ है, कुटस्थ निरवय, अवयव नहीं, जिस कोई अवयव नहीं उसका। कार्तिक का देशाध्याम, संपूर्ण देश के द्वारा परिणामो असंभव, संपूर्ण रूप से भी असंभव है, एक देश से भी असंभव है, कार्तिक एक देशाध्याम, माने संपूर्ण रूप से परिणाम संभव नहीं है परमात्मा का। क्यों? निर्वय पदार्थों का परिणाम नहीं होता, सावयव का तो परिणाम हो जाता है, निर्वय का परिणाम होना संभव नहीं, पूर्ण रूप से भी परिणाम नहीं हो सकता, एक देश से भी परिणाम होना नहीं सकता। क्यों? निरवय है, सावय हो तब जैसे दूध सावय पदार्थ उसे परिणाम हो जाता है, अथवा मिट्टी सावय है एक देश परिणत हो जाती है, घटादि बन जाता है, ये सावय में होता है परिणाम, संपूर्ण परिणाम भी देखा है और एक देश परिणाम भी देखा है, सावय में देखा है, जैसे मिट्टी से घट बनना एक देश में परिणाम, और दूध से दही बनना कृष्ण रूप में परिणाम, संपूर्ण परिणाम सावैव में होता है। परमात्मा कैसे कुटस्थ है, निर्वैव है, उसका परिणाम हो ही नहीं सकता। विज्ञानात्मक परिणाम कैसे मानोगे परमात्मा का, ये कह रहे हैं। ये कहा था कि कूटस्थस्य निर्वैवस्य, जो कूटस्थ है निर्वैव है परमात्मा, उसका कार्य एक देश अभ्याम, चाहे संपूर्ण रूप से चाहे एक देश रूप से, दोनों रूप से परिणाम संभवो न्याय, परिणाम असंभवो न्याय, न्याय यही है युक्ति, श्रुति स्मृति न्याय विरोधात बोला था, न्याय यही है, जो न्याय यही है जो निर्वय परमात्मा है उसका संपूर्ण परिणाम भी हो नहीं सकता और एक देश परिणाम भी हो नहीं सकता, ये न्याय है। जीवस्य परमात्मा एकत्व एक देशत्व दोषांतरवान, जीवक को परमात्मा का एक देश मानने पर अन्य दोष भी है, क्या दोष है, अचलस्य इत्यादि कहा था, अचलस्य परमात्मना एक देश पक्षे विज्ञानात्मना कर्म फलवत देश संसरण अनुपत्ति, यदि परमात्मा जो अचल है कुटस्थ है उसका एक देश विज्ञानात्मा को एक देश मानने पर विज्ञानात्मा का जो कर्म किया हुआ है कर्म के फल वाला जो देश स्वर्गादेश जाना बनेगा नहीं, क्यों, परमात्मा व्यापक है, व्यापक परमात्मा के देश व्यापक रहे कहां जाएगा वो, ये कहना है। ठीक हम बोलते हैं एक देश एक देशी व्यतिरेक अभाव, जो एक देश होता है एक देशी से भिन्न रूप से अभाव होता है, एक देश जो होगा एक देशी से, एक देश वालों को एक देशी बोला जाता है, अवयवी से अवयव जो होगा अवयवी से, एक देश और एक देशी का अर्थ वही है। एक देश जो परमात्मा का एक देश विज्ञानात्मक को मानोगे, जो एक देशी से अतिरिक्त रूप होता नहीं उसका एक देश का, माने विज्ञानात्मा परमात्मा से अतिरिक्त रूप होता नहीं, यही कहा जाते हैं। एक देश एक देशी व्यतिरेकेण, एक देशी के अतिरिक्त रूप से अभावात, अतिरिक्त रूप से है ही नहीं वो एक देश, एक देशी से अतिरिक्त रूप से एक देश होता नहीं है, इसलिए अभावात। जीवस्य स्वर्गादिशु गति अनुपत्ति, जीव का स्वर्गादि के प्रति गमन होना संभव नहीं है, कर्मफल वाला जो देश है वहां संभव नहीं, इति उक्तम, ये कहा था। अन्यथा अन्य प्रकार से लेंगे यदि तो क्या होगा, यदि गति हो जाती हो व्यापक में भी गति होने लग जाती हो तो क्या होगा, अन्यथा परस्यापी गति स्यात्, जीवात्मा की गति से परमात्मा की गति होगी, जैसे हमारे पैर के चलने से पूरा शरीर चलता है कि नहीं चलता, हाँ तो ऐसे ही जब जीवात्मा यदि कर्म फल भोगने जाता है तो परमात्मा भी जाएगा, क्यों, उसका एक देश जाएगा तो अवयव भी जाएगा, जैसे हमारा एक देश काम करता है तो पूरे अवयव अवयव भी काम करता है, ये भी दोष आएगा, परमात्मा को फल भोगने जाना पड़ेगा, स्थिति आएगी व्यापक परमात्मा को, ये कहा। अन्यथा सत्र की टिप्पणी में कहते हैं अन्यथा में गति अभिमुख, जीवात्मा की गति मानने पर, परमात्मा का एक देश है जीवात्मा विज्ञानात्मा, इसके गति मानने पर एक देश के गति से अवयवी में गति मानी जाती है तो परमात्मा की गति स्वीकार करना पड़ेगा, दोष आएगा, ये कहा। नहीं पटावयवेशु चलसु पटो न चलती, करें देखो पट का अवयव धागा होते हैं, तंतु होते हैं ना, तंतु के चलने पर पट नहीं चलता, ये बात नहीं, धागा निकल जाते हैं चल के, चल जाते हैं तो पट को भी जाना पड़ता है, तो एक देश जीवात्मा को मानना, परमात्मा का एक देश मानना, तो जीवात्मा जो कर्म फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि जाएगा तो परमात्मा को जाना पड़ेगा, स्थिति आएगी, क्यों, अवय भी है वो, ये टीकाकार कह रहे हैं। नहीं पटावयवेशु चलसु, पट के जो अवयव है उनके चलने पर, पट के अवयव तंतु है, तंतु के चलने पर पटो न चलती, ना पट नहीं चलता है, ये बात नहीं है, अवयव अवयव चलने पर अवयव को चलना पड़ता है, तो जीवात्मा यदि परमात्मा का अवयव है तो जीवात्मा के स्वर्ग फल के लिए गमन होने पर ये मानोगे तो परमात्मा को जानना पड़ेगा, व्यापक परमो का गमन मानना पड़ेगा, ये दोष है, ये कहा। इसी का परस्य वा संसारितम इति उक्तम, परस्य परमात्मा ही संसारी हो जाएगा एक मानने पर, जो कहा था आपने कहा था, कहा उक्तम, ठीक है, मैं कहते उक्तम यदि तावत परमात्मा इत्यादो इतिहास, कहां कहा, कहते हैं तावत परमात्मा, यदि तावत परमात्मा 491 पृष्ठ में कहा था, ये पूर्व पक्ष ने कहा था, यदि परमात्मा जीवात्मा से अभेद है उस स्थिति में क्या आएगा कि उसमें संसारित्व तो दोष आएगा कहा था, तो संसारित्व दोष यही दिखाया जाए। 18 नंबर की प्रश्न कहा,